چاڑو کے بے منا بے زرغی کی تاچو رسول علیہ الصلوۃ والسلام پول ملگورو تو یستاسو سخی اللہ دا بخبرون کے بچے دو زختو غردی وی نا نی غردی وی اللہ بے سنگو غردی چی مور بچے نو غردی اللہ بے سنگو غردی وی اللہ نو غردی کنا خود دوی غردی دو زخبر راسو نو غردی پخبرو تلال غلط خود دلی دا دا فتح مکیو و رسول علیہ الصلوۃ والسلام نزنانو وخ غستیو امنگ لوخ راکا چی منگ تا بے دا واسطی نا بیانو کی مخامخ یعنی مخی خومنگا دا خواندانو دخلی خبریو کنی چستا دخلی نیو آگو رسول علیہ السلام مینز کی مبلغ مقرر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو صفابا انناس سے زنانا کتا دی مینز کی عمر سے بدی زنانو مخبری آوری نبی علیہ السلام خود جواب دی پار عمر مقرر کردی دی یو خبر بکیتا نبی علیہ السلام دا کردی لا یقتلنا اولادہن بچیان بخپل نواجنی چی مانم راول دا اللہ از بکوای بچی بخپل نواجنی عمر سے مغو تو لا یقتلنا ازواج خننا دا ملک شب خدا ملک ہوا کنا نو ملکی نمخی نداوی ربینا هم صغارا و قتلتا هم کبارا منگ تو بچیان مواجنی منگ پالیلو پا غی کی ازانم پی واجلو او چلوشنو تاو واجل میدان دا بدر کی ذکر دی پی کتی یو رول مولو یو پی کتی زوی واجلی شو قتلتا هم کبارا رسول اللہ علیہ السلام سترگو کی وہ خیر علی یہ تاسو را لی گلی قتل لو کنا تاسو قتل لار علی یہ تاسو نور علی گلی ما نو آجن کنا یعنی چی مانی را وی موت سوی و تاسو تیز کلی لار شای قتلتا هم کبارا نو قرآن دا مسئلہ ذکر کلا ظلم نکی اللہ زیوزا را زیاتے نکی یو سل یو آیت دا سورت حود کی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما ظلمناهم بدق قاعده کی ذکر کا چنفی مصدر کی مصدر منکر دے اور نکرہ تحت النفی فائدہ عموم کوئی یو ذرا زیات ما ظلمناهم ما نہ ما او فعلنا بهم ظلما ما دوسرا یو زیادہ زیادتی نہیں لیکڑے نکوم لیکن رضان سر پخبر زیادتی کی نظر سر سوکم وقت دودا سورت عنکبوت کی آیت تلیختم سورت روم کی نہم دا طول سورتون کی صرف ظلم ملی صرف اور چرت سر تاکید شیعان چرت مسخال ذراتین ذکر کری دی معلوم شر چرت ظلم نمارد نفی دا اصل او دا مبالغی دوارو دا زیادتی من دیکڑے یا دا مانا دا وما انا بظلام للعبید نیم سے زیادتی کہ ان کے بندیان خپل سرا اللہ رب العالمین چی سزا ور کئی نو داغا لگا سزا دا طول مخلوق دا برداشن دا لگ زیادتے اگر دیر زیادتے مخلوق دا طول برداشت گولے نشی نو پا دی مانا بگین نیم سے یو ذرا زیادتے کہ ان کے کہ یو ذرا حکم نو طول مخلوق تبا کی گی نو لوی ظلم دے لوی ظلم تی جوڑی گی نہیں کم لهم انا بظلام للعبید نیم سے زیادتی کہ ان کے بندیان سر میں نو تاس تم دا خونکم مکوائے دا بما قدمت یدا ومن الناس من یعبد اللہ دا مقابل دا غی ذکر کی چکم سورت مومنون کی تاس و سورت انبیاء کی اللہ سر کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین ہر حالت پا مصیبت اور راتا کی پتنگ سیاو پا دولت مندے کی یدعونا رغبا و رہبا منگتے فریاد کاو پا خوش علیکم دا غی مقابل لخلق و حالت داری چل کی یا عبداللہ علی حرف عبادت دا اللہ کی تعظیم دا اللہ کی دعا اللہ تکی خیرات دا اللہ پا نور کی مزر و جہج علی حرف ان پا شکت ردد باری پا ڈر اللہ علی حرف جانب توی کنا حرف تذکا حرف جدے مقابل لیس مفعل رازی دلالی نور دے دلالی کی دوتان امید کی کانا جوڑا خراو جی خبر دا یعبد اللہ علی حرف شک بانی دے جانب تو لال دے خیر الامور اوساطها دے میں چکی گی نے دین تچے دے غالب بھی دینی پادشی ہے دے غالب بھی دینی پادشی ہے دے دین پا میں کی ادری کلک شی کلکی گی با میں کی گی والے چا عقیدہ جوڑا شی کنا نا عقیدہ کلے لاندے مضبوط شی اندے پا شکت ارزو کچی وہی کم اکوائی نکم زن او بای کم اکا فائدہ ہو پا کی جوڑے رکھا کا فائدہ پا کنو جو بیا لامزر لادے بیا با غزارا کم ندے پا شک و تجربہ کرے تردد کرے تجربہ کی تجربہ چی فائدہ تی رسی و کنی رجی کا فائدہ ہو رسی در ویدہ دی رکھا خبرو اکا فائدہ ہو رسی در نقصان دے ملا سے بواز کرے خیرات ورکولو کی دیر ثواب دے ہوئی دا قانون دا خلکو پا ووری امنی با مولیانو صرف دا خیراتو نختا دا کاؤ وعد بے کاؤ خیراتو خیراتونی کی دمرا ثواب دے دوں نو پا ووری امنی با دا دزی بیوی جوڑی خیرات بے کاؤ یہ سوڑی پردے گرد پرد کاؤ پردے دانی پر ٹکڑے خیراتی ہوکو یہ دا والی پردی دیار چرا ہو جو تو خرا خیرات کی میں چیزا خیرات ہوکم کان نو دا خیراتونو دا سی دستور دا سی رواجو یعبد اللہ علی حق ناغد خیراتونو مسئلہ رو کر یور پرس وکور کی اللہ علی اللہ سور کئی اپی کرو کچی لسکی لائن یور پرس اندہ لسکو مول نو آغی خیراتی ورک لنا اگر پا تجربہ ورک لنا نو نسکو گے پیو لگی لس بیا چر تاوی پا اگر پرس پسی و پسی نسکو گے ہو لگی گیر خوش و دستون پیو لگی دا در لے زورو نا کئی کل ایوی کندی تا جی کل بری او دست ما چی تنا سی بوٹی نیول لے زورو نا کنا تا بوٹی راو وار چی بوٹی راو رو چی کاتا دلا جی تین روپے پراتی شراوائی قطع شمار گیر خوی ختم شو شماری که اغلا سپی راگ خوشحال دے گیر خوی جو ختم شو بیا پی مقام ملاسی واز کاو ویو پیو پلاس ورکی یرا ملاسی ورکی خود کانگی سرے ورکی مسئلہ بیان کا شکرانہ مور کا وہ گیا مور کا د قلبه د سر خانق مو آقا دیگور خیلی دیمه واقع خانق خبراته بچی کنه گور ناسا پا غوایور غا دی با سر تنده تا کهی فای نصاب و خیر و اطمان نبی که غوایه بچنده بلی دا قولی رخ خبره و نصابت و فتنه تون این قلبه علاواجی اکه غوایور غا خنو دی پا مخبانی واوری و یو توبه وگو تا میگ ده سر غر که کلمه ده قلبه غایه میو پا دیر زر روپه بانی اگه میور غا خواه یا وگی منو ور کرده ده پخلو بانی انہوں مانے ردی مولا گورے ان قلبہ علاواجی پا خوب کیوں پسی راشی قیدنا لہم قرآن ندی ہوئی نمانی گورے گوگو تو کین رائی یا اولا سمی پہ مور کاؤ حال تکی غوامی خبیدہ لطا ہوئی نودری گی تو بوئی بابا پنے کشی زمان دا پلار تو بادا کما بیادا سے چلو کو بیا بے ورکوم ان قلبہ علاواجی اللہ حرف تو پا شک و تردد کی کن شک کنے انوالی بکی دا خسر الدنیا والآخرہ خسر الدنیا زما استاد خبر کولا شیخ صاحب د پنج پیر رحمه الله تعالی ان کیوم مثلا می کولا ته کسانو چای به په خو غبر سره سره کولو پنجابی باندې خبرو می ته کولا نو سړی ومن له یو له سم نو کوم نو لری دی کې دیرو می سبق لتلم چې ګورم غنه را کلی کی ا سړی ولال دی زنی جیران ما چې چله غلام محمد یو غو بو ته ګاما وی به ګاما غته چې غر کړه مولا دغه راغه ساری دل ټول تباہ کړل دي چې زلالم مې چې چللې دا غستر کو کې اوخه راغلې یز خو غرق شم مې ولا سم نه ور کوله مې کې ټول وایي زګ ور دی شیخ سیبی رحم الله تعالی دلم کامل یقین پکار دی رار ته پکار نه کیه ای پانه مې وخت لا حول ولا قوت الا بالله ای مې خله مې اخلاص کړ یو د مدرید ور شل با ټیر اورل شي رش با ټیر اورل شي یو شروع کول شو بلم ول بلم ټول یو دی اشوانی شروع کو سترگی رانا کرده و البعثی بعد الموت دیکنه بیتی اولا شل وی طول خلکوی اولا سما پریخوا بار طول بیا پریخوا اپا یقین پریخوا یقین مانی پیو پا شک تردود نو چه شک تردودی نو نو اللہ رو میخی تازه کردی از میختی پی کو چه گره دی گرزی کنه گرزی یا عبد اللہ علی حرف فا این صحابه و خیر و اطمان نبی که اولا سیده تا فیدانو دی پی پتسالیشی و این صحابه تو فتنتون ان قلبه علی وجی تکلیف و رسی دوتانو دیو اولی پا مخخ پلا بانی غرق شموی غرق کرما دو دومی منلی و اسرا سر دا کارو شد انقلب علی وجهه. سورۃ العنکبوت کی وہ ہدایت التریبی مثال کھولے انقلب علی وجهه شک و تردد کیو نوور یہ پشاخ پلبانی لسم ہے سورۃ العنکبوت. اللہ اللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ و آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ ولئن جاءہم نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وہ ما ایمان اور پا اللہ بانے نو چدے تا دا اللہ پا دین کی تکلیف رسول شوی دین پا نسبت بانے دا خلق دا تکلیف دا رسول کی کعذاب اللہ لکا عذاب دا اللہ وی دی خبر کی خیر نشی پا ما عذاب را گئے تکلیف را گئے نو دی سوس شیخ پیرا گئی کافر نشی اسوس شی دعوت تبلیغ نہ بس کی دا مسئلے دا رسول نہ بس کی کعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربك قد الله مدد راشی او دی خصوص شعر مدد راغه په نور باندې ليقولن انا كنا معكم من تاسرو سخت تکلیفونه دی پریشانی دی زو ته چپ چپ چپ ځان دې ته کوم په خلکو باندې ځان سپ کوم تم په قلار کې نه وي خو چې کله فتح را لاله مساله او چره دا دی وای مونږ چې دلته کې بیان کړو اتا تی یاد نہیں ما جب دے کہ میرا میراب کی کو منبر کی بیان کرو اذن چتا سر تلے مو ان تما سر تلے کو جو جو سیل تلے وی تے تلے کو بیان نہ نہیں تلے جو سیل تلے پتہ دل گولا کہ بیارا سن کر گزاری کو بیان کہ دا سے کنزرے تو کولا دا سی بیج تی لو کولا دا سے چلو شو پٹ پٹ ویا پر دی باندھ لی گئی جو سیل تلے جعل فتنۃ الناس کا عذاب اللہ دیوی دا خبره کی خطائی شو رد سے نو پکا پدا مکار پکار دے پنا کام بانی پر سڑا سینہ بانی کار کو ازمیخ دا اللہ دے نو دے دا دا سیو گنی فین صحابہ خیرون اطمان نبی اکور سیوستا تکلیف پریشان انقلب علا وجی خسرت دنیا والآخرہ تاوانی اکر دنیا و موخراتم دنیا تاوانی آخراتم دغا دا واو رہ دا اللہ تاوان والخسران المبین نو دغا دے دا تاوان ترگن ستان ذالک داوڑے دل دا دین دا اللہ نا اللہ حرف چی دے ذالک دا انقدا مصیبت و پریشانی راتلل چی سرے پی دین ناوڑی دنیا آخر دوارا پی تباہ یدو من دون اللہ رمضت کی دے دا مشرک سوا دا اللہ نا اطلاع ضرر. یو عالم حدیث بیان کرے ہو دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام الکم اتو من المنی وما اوہا شفا للعین خریڑے د من د قسم نے بنی اسرائیل لو چراتا یعنی بے تخما بے کڑا اور بند پر جوڑنے کی خپر اختیار بانی کی عددی او بو دسترگی د مرض علاج دے زوی استرگی خوکشی خارختے دی ویرا شد بابا پدی بانے با تجربہ حکم نو خریڑے توت کو ابیتی وقت استرگی کی واچو استرگی خمش ہو بیا حدیث بیان ہو دو تو بابا وانتے تجربہ اکڑا دے کی نشتی دا خاصیت یہ تجربہ دی پی اکڑا آگا بیا یہ شکر و باسا چستر گئے دلن دا چولی تا دا پیغمبر پو اینا یقین نکے پا پل تجربہ یقین کئے اچھا دا پیغمبر پو اینا دی یقین انو کا تجربہ پی کئے نو اللہ دا سرخی کری چی دا ستر گئے دلن دا چولی چی دا ستر گئے دلن چولی و نخوبی کری دا پیغمبر وینا با ان تجربے کئے نو دین خبر خو چې منی په تجربه به نه منی چې زوس ازمیخ به پیو کوم ازمیخ مکو کوم مرګ راځي خو دغه به کوم ادقه به یې پرېده مې اوس نو په هیڅ حال باندې نه پرېدم الوه کامیابیږي او شک او تردد کی لا ينفعو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعو. الله الحمدلله ثم الحمدلله ما سره درې مرګري او زما ترزوی او فاتشه الله دی بخي یو دا دیا سنزو و عالمو کراچوی که دیوش که او کال نیم که مولی نیم خبر دیو والا دا شروع منگا لکه رونه چی پیندائی که آر یو بلا پی کولی چی لاشم جو دا سه چل بکوم لاشم جو دا سه چل بکوم دا انقلاب براوالم ما لا پی نکولی میرا اللہ کار دا چانا کار اخلی او بخلی اگا دوارو یو تکی اونه یو تکی دا مسئله چاہتا اونه یو تکی ایو پا دی حل بانه لار اللہ دیو بخی بلکہ جو اندی نو دینی ندے ویلے پرخشو اختشے رخشے بیاخ اخستے خرطولی بے خیردا چ بیا فالج ولا گیر کراچے کی فالج کو زامنی تینوں باغیان فو پر سخ زندان کے پروتو یو خبر اور رسول دا اللہ احسان چا بانیش مہربانی نو آغا خبری تو دری اگے تے رک لگ کی تجربے کہہ پہ کہتا نکلا کہہ دے نشے عظیمت پہ دے کہ مرگ دے وہ پدق خبر برازی بلا نکم عقیزت پہ دے کہ ذلت نو پدی برازی رما مقام دا دے دا بکم ذالک غل غسران المبین اللہ زما استاد شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی پنج پیر دے رخیار سڑو دنیای معاملات کیم دے رخیارو مردم شناسم یہ تاثر میں کار دے سبق نروست ماوی خدا چو وقت آئی یہ چتر سو خوزگاری زخو مدرسہ کے نو سیدم لری بچر چو سیدم یہ چتر وقت کم خوزگاری وقت کراشا میں مازیگر نمخ کی براشا میں خدا نو زمانی ایر را نغلما صبابانی درست ترالم بیارا نیر دی یار نور آتا درس ختم شو منظور ہو خوی سارا بنا کو اللہ اکبر جموز بیکاو کل کل بے ارون پور کو پور کرے چاہے بے عدسا عدس والے معلوم شی بکی سوک بے عدسا نستی ہمو منظور دری دو مجھو کو سلام کردو چی سنت ہو کرو راو کرد خوچی راو کردو ماتی آتو سلام خود خیزر بار آزم میں صرف زمان ایر شیو نن بار آزم وی خیر دی اس نگی اوز دیتا خبران اور تو لرش ہے لرش ما تا پینڈے کی دے تدریس ویلشی مگر عالم پکار دے چی دے فنون سبقوں و حدیثوں بیلشی دوارا کار کئی ایز ما پتا پا نظر کئی میں چی تاسو بلتا اکمان شد با در استاد در کوم نو تبا زی نو زغلشم وی تنخواہ بدر کئی زر روپے بدر کئی آقا وخو چی پا تعلیم القرآن کی دے شیخ الحدیث و مفتی دوارا مفتی عبدالرشید سر ما استاد امات ابو داود بلو تعلیم القرآن کی وداغا فتوی امراد لی در خالم ام مفتی ام صدر مدرسو شیخ الحدیثو مو دری سو روپے تنخواہ داغا دری سو او پا جامعہ اشرفیہ کی آغا وقت چکم شیخ الحدیثو داغا پینزی سو روپے تنخواہ پی زر روپے بدل در کئی فی الحال کور بدر کئی اور تنخواہ بدل زیادتی میاش پر میاش بزاتی روزے پوشن چیزا دا خبر پورا سولا میں سیب تیاریم چی ترہ توائزا جزم ہر جیتا چی ملے گی چی ترہ توائزا یا پوشو خیال سڑا ویزنی لے گم نا زیتا عمر نکم خوزما خو خدا سی دوستا زانتا ہو گورا میں زما خو خدا چیزا پا خپل کلی کیوئے کل کو تدین بیان کہ مزما دی نکاح اولاد دے عقیدہ ام گندہ دا عمل ام گندہ دے زن چما خپل کلی کی کار وکړه دے جیداد دم رشے دا پلار می اللہ دی بخی چیز خرچوم نو ډیر وخت به زما گزاره کی چې نور څه نه پاغي نو ډیر وخت گزاره کی دعا او کلا سنو چر کر اللہ استا عملوں کی برکت واچي مول خو هم داسې سره په کار چا په کلی کی کارو کی په خپل علاقه کی کارو کی عالم شی منگ نے سجدہ کی علاش و پنجاب کی استاد شی کل اقا سے بتیارے کی پادی شی اے منگ لہم دقا سے سرائے پکایا چھے پخپل گلی کی کارو کی دعا ہو کرا زنن ناغا پا دعا بانے خوش آلے گم چھے اللہ سمر رحمو چھے زمان استاد ما تا دعا ہو کرا پا دیرا نا خوش آلے شو آقا خبر ہے زر اخبر پیار جیداد خرسن پاہی گزارا کم نمہ زورے میں سگنی شی والحمدللہ چھے مسئلہ ہو چلے گا مسئلہ دی علاقہ کی کلی کی نا تو پورا علاقہ کے دربند نتر چلاس کوستانا پورے الحمدللہ چلے گا او چلی گیا گا شانتا اس او زنو پسونو آلیمان شاگردان زمان آغا تر چند سرحد پوری در سنو در قرآن کی اپا نور علاقو کی دادا اللہ خوخ در رب کا یخلق ما شاو و یختار چی سو خوخ کی سکار لا اکار تین و آخری اللہ استا احسان دی اللہ زمان ندی دین کارو اخلا اللہ اللہ دنیا تا سخدا کتی راکی نو مانا پکی نشتی اللہ کہتا ہے نرا کہا نو مانگ پیستڑی منو یا اللہ او دا دن نامو باسا اللہ دا پل دن نامو پڑا رکوا یا عبداللہ علی حرف سخت تراشی پریشانی اخیر کی دا خبر اکرالا رحمہ اللہ وی تک شو لدا سخرا خسری تا ضرورت پیخی جی نو کل کتا دی کلی نبار تطلی نو زمان بی اجازے بنزی میں بار زمان تا سر پدی اللہ حالت کل چزت لم نو زمان تا سویم چ اور زم قدی اللوز بانی اگا وفات شو ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرا اختیار دا اللہ دے دا لوی نا لوی چکار چی نخل وربادی کی دا ما شو نکار واخلی دا اللہ اختیار دے قدرت دا اللہ ذالک و خسران مبین یدعو من دون اللہ ما لا یضره و ما لا ینفعو یدعو من دون اللہ مشرک را مدد کی سوا دا اللہ ناغتو فای نقصان تو نشی رسولے کنی را مدد کی ولا ینفعو نقصان تو نشی رسولے کرا مددی نکی نقصان تو نشی رسولے کی اولا سموار نکی نقصان تو نشی رسولے کی چر چر گوی اولا وار نکی نقصان نشی رسولے کی شکرانے پنم بانی وار نکی لا یضرو ضرر مخی کرے دے زکا بندہ کوشش کی چی خیر را نشی کچی ضرر نبچ شم خیر دی پا خیر سے غصبی را نکوری کوئی خیر می دل نه دې په کار خوش پیرانه کوي که زه نقصان مرسوم نو بنده د کوشش دې کې چې نقصان در رسیده لا یضر نقصان دې ته نشي رسوله ولا ينفع چې فائدہ تم نشي رسوله ته را مدد کی ګر راشي فائدہ نشي رسوله نو مرسدا نو څه نقصان شه نو فائدہ ذالک هو الضلال البعید دا قسمه چه روڑی وقل دا قسمه را مدد سوال ام دا غدا گمراهی لری دا حقنا الظلال البعید لری گمراهی دا لری تباهی دا یدو لمن ضر و اقرب من نفعی لبئس المولا و لبئس العاشر کتاب التسهیل میرا وڑی شرم رو یدو لمن ضر و اقرب من نفعی دی خورا مدد کی پا حاجتون اخپلو کی خام خواہ چوک چو نقصان یہ دتا دنیا کی او پاخرت کی نزدیر دا فائدی نیدتا چی دی منی من نفعه الموہوم دے چک من نفعه المزنون دے چو تاواز کی خو پتما دا فائدہ کی کنا اغزوانی فائدہ دا داغینا دتا داغی در رسیدون دتا نقصان اللہ سی دی نقصان تلاس پلاس را دی چو کافر کی گیا کفر کی جاتی را دی افائدہ چی دے گنی نو اغا لری دا اغا رازیو کن رازی داغی پتنشی اغا لری دا تینا دا دے مطلب دا شو چی فائدہ پا کیومشتا دے ا نقصان پا کیومشتا دے ا قرآن دے مخی ننفعو کر لا یضرو ولا ینفعو ضرر نشی رسول نو فائدہ او دل پا کیوی ضرر یہ دتا دا فائدہ نای نیز دے دے نو پا کی ضررم شتا فائدہ پا کیومشتا دے دا معلومی گی تینا آیت کی یہ مشکال پہ اعتبار دا معنی دے دا دو مشکال لغوی قیدی پہ بینا باندے من پہ ظاہر مفعول معلومی گی دے یدعو اپا مفعول بانی اللہم نرازی دانوی خلق چی قرأتو لکتاب اللہ دانوی قرأتو دانوی کتبتو لکتاب فلانن مفعول بانی اللہم نراؤڑی داستاسو مثال به ومه به ضربت لزیدن نو لام پی نرازی او دلتا مفعول بانده لام راور لی دا معناو مشکال لی نحوی قیده پا لحاظ بانده مشکال لی علمانو مختلف جوابو نکلی دی دا معنا اشکال خدا دی مخی ما اشارو مکروتا لمن ضر روحو ضرر یه دی چه تا چه چه تا چیغی و باسی ضرر یه پا دی چیغی و پا بلن بانده دتا اقرب من نفعی نیزی ریدتا دا فائده مزنونی دا دنده چی کما فائده گرنی چی رو برسی اولی ضرور تا نیزی رید دا آواز دا دا کفر دا هو الظلال البعید یه لی کنه ذالکا هو الظلال البعید دا لوی گمراهی دا نو دا گمراهی چی دی تم راوازونو که آقا مر گمراهی زیادی گی بیلات رازی ضرور تا رازی و ضرور تا دا آقا مدعو میلی دی چی تر آمدد که دا اغا مدعو سبب دے زرر در رسولو چه دا دے چو تا چگو باسی دا تا چگو نباسی نو دا تا زرر نرسی دے شرک پدی بانی کنا خود دا تا جدا زرر رسید نو پدی وجبان دے رسید دا غی سبب دے نو نسبت کرے سبب ترتا مطلب دا دے اغا زرر چه دا تا رسی پا آواز کولو دا دا تا دا دی پواجه چی رسی نو اغا زرر یقینی دے دا غا فائده نئی سورت ابراہیم یو آیات علم پا دی مانا باندی فمن تبعانی فإنہو منی رب انہن شپک در شمایت رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعانی فإنہو منی ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب می بوتانو ډیر خلک گمراه کو اضللن كثيرا من الناس گمراه کډیر د خلکونه بوت گمراه کول کول شي بوت سره ته ته قبر ته گمراه کول شي جنډه غلاف ته گمراه کول شي تاسو لوسی سوره صفات کی ما انتم علیه بفاتنین ندی پوجا تاسو څوک نشو گمراه کوله نو د ابراهیم علیہ السلام وری نسبت دوته کی سبب د گمراه کې دوه دا کنا پس اون قبرونه وی په یو قبر څوک نو دریږي او په قبر به دریږي چې جنډه په درو دا ډبه ولا والله یا په گمبت جوړ کړی دی هغه قبر باندې نو دغه قبر دا جنډه ا دغه قبر دا ډبه سبب د گمراه کول شو کدا په نه نو خلک په نه گمراه شي د قبر کې وزلا د بار راتلم زمینی که قبر سخنو سره ناسته یو سره وره جینه دا یو سره خوزوانه لگده سلام میوکو که ناسته میگه دی منپالی خوری منپالی خوری مای نا نخورم نو مثلا میو تا شروع که خورو مینه میو تا دای پا تاسو بدگمانی نکم تاسو بخو خلق یا سم خلق بی و دومر دا چه قبرستان تطلل یا قبر لطلل پا دی پا کاری چه اللہ تا دو بخا دا محتاج دی تو دو بخا دو چه کولی نشی زالتی نغوختو یا وسیل کول دا نیدی پکار بل لری قبرون لر سفر پا جور بانتلل دا مخکار نده دا عبرت تا پار دا خپلی کلی قبرستان تا سریت لیشی دا چه خب پا نرم پاستا میو تا خبر آکرو دا اگر سور شو سور شو ویزه یعقوب خانی ما دا دگر خانی ما زا پروس کال دا غلم دلتی و مولا بیزه تا کرم و جتر علی ما تیاسی چا پروس کاری دیوم زوم و جدا خنزیرو پروس کاریم دا قصی قصه شیرو نو ما اتا خبر شو ما اتا خانی و که بادشای زمان غصر از کار نیشته و ما تا تا مساله ویلو پتا می بدگمانی نکری چه تو سمی نو چزیه بکنی شو وینا نو دا زمان نیکره زمان اول رازا منگ خانی دا دنه من دلا ما اتا لخانی در که خواه جدی امال اندرا که زی نسیم اتا لخانی در کرلا دس غدیس چی تال در کی خبر پا تیرو شو تیرو شو نا آقا چکم زوان لکو سرناستی اما تو رو گونی مونگی سی نپیگی مای پو باشی روز تو آقا معلومات نکرو نا آقا لک چو سرو آقا دی نور دی خان جو پا خپل گاڑی کی راوسته آقا سمو آقا لک آقا لک سمو ما تو پا لاری دی خودی واسی کرنی چه سریا دعا که نو دی دی نیو که سلو لازی ورکولی تنشوی چپ حرامی خبری کہتا خبر ہم وانا غلی از ما خود ترکی کی مشر دیران از دوست سویل نشم نور خونبانی دیر نا اخیر دا ما ازو برا کلی تا یه نظم کلی تا تا سر کلی تا ما ای پدی زیادم ما تولتا گاڑی ما تا تا با جاز اولاد خواقا دیتا جیتا رسی نو تیارو با تا سر دا ورا جنه دا ایخ پل کار با که دا بپوزم ما ویدانو پا دیتلو که مسار سلام که لاس مولانو سم ما استادی پا لوی اللہ قسمی تا چی در دگر نراوان شیف پا دیلار راغل قبرستانونه او پی گن شیف ما دی مسلمانانو که دی کافرو پی دی مسلمانانو گونو ما استادی پا لوی اللہ قسمی تا پا یو قبرو در دل دوا دیتا کرلا ترگی کتا کرلی بیا ما پا دیت طرف چی تر اغلی طول قبرستانی تا پا یو قبرستان که در دل دوا دی کرلا دلتا که ما تقریبا نیم میل گیر چاپیر حاتا که قبرستان دی تو پا بل قبر رو دیر دوا دی کرنا دی یولا که تر اغلی خود تا چو غواری دی دن غواری دروغ ویتا که زاسی را غلی ما دروغ وی دی خود سخت جواب نو که اللہ سر را پریر می دوی چیزا مای سر روخ شی تن در دمان دیو لگا یعقوب خانی و در اگر خانی ما ما یه بار تا خان چی خدا کاری دارا می توب دی اقا عقیده مانی پدید لان سم نشو ایا زله ماته مخی کاله راته ترش زما کری زما مولا دغه سره مناظره کوم استه مولا په زبر زو کوم مولا په سی ګرځم داغه پاکلی کی مې ما درې کاله درس وکړه مولا داغه وره پینه دی اوله ا مولا هم په غزره عقیده دی له سم شه نه دی ان سمي او دوم راو چې د کلی جماعت نه خلک لري کوس بل تزم یو مرګ یې بگی دی امام دی هغه امام دی کی هغه خلک لري نو دا یقین ساده کنه زرو چې ته کم قبر ته ودرېږي نو د دې پسند کې دیبل قبر ته ولې نو درېږي خو د دې قبر دا ډبا د دې دا جنډا او د دې دا غلاف او د دې دا مناره دا سبب د گمراهی ګرځي کدا نه گمراهی بنو نوزکه ابراهيم عليه السلام انهن ظلمنا كثيرا من الناس ډیر دخل کو نه گمراه کدا د گمراهی سبب ګرځي دلې نو گمراهی ک خلق دلته هم دا معنا ده يدعو لمن ضره اقرب من نفعه يدعو نو ډیر امدد کوي اغه څوک چې ضرر داغه نقصان رسول دتا اقرب من نفعه نزدې دتا د فائدې نه فائده دی منی ا ضرر داغه د طرف نو تر راسی په بلنه داغه باندې را رسی اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العاشر نو مخکې چې نه فکرې ده لا يضر ولا ينفع ما لا يضره وما لا ينفع آلتا ذاتی دے کی نا فائدہ نشتے ذاتی دے کی نقصان نشتے دویم دے چی دے کرکی نو آغد سببیت پا جوڑ بانے چی سبب دے ضرر دے او آغد تلاسی را رسی افائدہ چی تکم گرنی آغا فائدہ مضمون دا آغا شکی دا گورے چی دے تر آرسی او کدر نر آرسی ری پتند لگی لبیس المولا و لبیس العاشیر دویم اشکال مائے لفظ کی دے نحوی قائدی پ یدعو لمن ضرر اقرب من نفعی کلام داسی دے یدعو من دون اللہ ما لا یضره و ما لا ینفعه ذالک هو الضلال البعید یدعو دمخ کی سر دے دا غاق مخکنی یدعو تاکید دے رامدد کئی دے پر آجتون کی آگا چی فیدہ و تن حرارا سی فیدہ و تن حرارا سی یدعو نرامدد کئی نرامدد کئی رامدد کئی دین یدعوی دا پارا دا تکرار ذکر کرے دے اسنے نیت نا دا دا معمول دارے چی فیدہ نقصان نرسی تا چی غباسی یدعو دا مخ کی سرہ روس و کلام ذال لدے لمن ضرر اقرب من نفعی لبئس المولا و لبئس العاشیر یقیناً آغا چوک چی ضرر دا تنیز دے رے دا فائدے دا غنا لبئس المولا دیر بد دے دوستی و لبئس العاشیر دیر بد دا لدہ غدد دا لمن ضرر مبتدا دا لبئس المولا لبئس العشیر لخبر او خبر دی نو کلام صحیح شو اعتراض دی ختم شو یا دا مانا دا یدعو پا مانا دی قول باندی اول یدعو پات شو یدعو لمن ضرر اقرب من نفعی وای بده پا قیامت کی یدعو یقولو فی القیامه استقبال لے وای بده پا قیامت کی لمن ضرر خامخا غطر چه نقصان یه نزده و راتا ده فیده را رسولون ای کنتو ادعوهو ما غر آمدد که و دا غمخ که یدو پا مقابل پا غرینه بانی دویم پری خیره کنتو ادعوهو یقولو خامخا لمن ضرروهو اد اقرب من نفعی چه نقصان یه نزده و راتا ده فیده نا کنتو ادعوهو ما را آمدد که و نداغ باوی کنا ما کننا ندعو من دونی کمی شیول انکار کئی پوشو چی فیدن شی رسول منگا رو کرنی دا شرک دویم ادرم دا دا لمن ضرره اقرب من نفعی لا مثل من المقدم من المؤخر المقدم اصل کلام دسیو لیدعو من ضرره اقرب من نفعی خام خارا مدد کیا غصوک چی ضرر دے تا دا فیدین نے زیرے نو لامی ولی رستو کو لامی رستو دے لکا چی دعا کد آغا چانا کئی چی غدل سکولی شکو عبادت تے کنین اللہ نو زور پا صدی راتا پا دی من راتا دا من چی نقصانو تا نشی رسولی نو فیدہ یا نقصانی لاسی دے و فیدہی موہوم دا نو زیر دغو دا منو نو دا غدل لام زور دی من لور کو یدعو لمن پکار ہو چی پا یدعو را غلے خدا غلی یدعو لامی رستو کو اغیر تیو رسول درین دا یدعو ختم شو لمن ضرر ہو که لام دا تاکید دی لام قسمیہ ابتدائیہ مطلب اس رو یدعو دیرا مدد کئی قسم کم آتوک ضرر ہو اقرب من نفعی یعنی دا مضمون دا جملے دا یدعو مفعول لے دا ندے پخبر من ندے من بلکہ دا مجموع جملے مضمون یدعو لمن را مدد کئی دے پا قسم دتو ہم آتوک ضرره اقرب من نفعی چو نقصانی دتا نیز دے دے دم فائدی رسولون ای آغا سر مدد کئی لام لمن کی اللام زائدتن زائدتن علی المفعول سیوتی و اتقان کے لام زائد رازی لمن ضرر اللام من صلت ما بعده یدو من لضرر اقرب من نفعی. ابن جریر دا معنی ذکر کرے دا وہی کہ لام اصل رستو دا دغن رستے یدو من لضرر اقرب من نفعی اول معنی کی لام مخی رستو کرے دے دویم صورت کی لام رستو مخی کرے دے رحمدت کی رئے آتوک چه خامخا نقصان دتا نزدی رئے دے فیدی در سورنائی یا تقدیر دا دے ذالک هو الضلال البعید یدعو دغه د گمراهی لوی چې ډیر امداد کوي لمن ضرر زال لکلم شو فیدو صله الضلال او دا ضرر چې ذکر کړل نه غزال لدین په غی کلام کړه یدعو هغه څوک چې دغه گمراهی د لوی هغه صد گمراهی دا چې ډیر امداد کوي سوا د الله نه بل څوک. کتاب التفصیل علی کی فیه اشکالانی الاول فی المعنى هو کونه وصف الاسناء بان لا تضر ولا تنفع ثم وصفها بان ضرها اقرب من نفعها فنفى الضر ثم اثبته. فالجواب ان الضرر المنفي اولا يراد به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئا والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره والاشكال الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول واجاب الناس عن ذلك بثلاثه اجوبه احدها ان اللام مقدمه على موضعها كان الاصل كان الاصل ان يقال يدعو من لضره اقرب من نفعه فموضعها الدخول على المبتدا والثاني ان يدعو هنا كرر تاكيدا ليدعو الاول تم الكلام عنده ثم ابتدئ قوله ثم ابتدا قوله لمن ضره فمن مبتدا وخبره لبئس المولى ولبئس العشير والثالث ان معنى يدعو يقول يوم القيامه هذا الكلام اذا راى مضره الاصنام فدخلت اللام على مبتدا في اول الكلام وصررم ما ذكر بقول سيوتي باني اتقان كي لام زائد دي اكلام بدق اخبر ترتيب باني دي يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير بد دا غدو سچ دنی ولی دے بد دا دا دا کڑا دا دا لے چیز اللہ جوڑا کرلا عشیر تیل دی کنا دا سورت صوافات کی دا لستی دی او سورت صوات کی چی دو سورت یاسین کی وهم لهم جندم محضرون لخ کر دے حاضر کریشی دا مشرکین اگو تا لخ کر یا دا دو چرا مدد کی دو تا لخ کر حاضر کریشی بیس العشیر ان اللہ یدخل بشارت خوشحالی دا ان اللہ یفعل ما یرید ایمانی دے عمل الصالحات سشے دے عمل صالح شک تردد پہ کنیشتے یعبد اللہ علی حرف نہیں بلکہ یعبد اللہ علی یقین یعبد اللہ علی اعتقاد کامل مخل حرف چرا دی پروائی نگرنی دویم دا یعبد عمل صالح کی سمان عمل صالح کی چید خلق و تکلیف و تورسی ناغ نگنی کا فتنت الناس کا فتنت کا عذاب اللہ اگر اللہ عذاب نہیں سابوی او سردہ کے نا پپل خبر مانٹنگ روان دے ان اللہ یدخل جنتون دی لاندی تنی نرون روان دی یقین اللہ کیس چگواری من کان اظن اللہ یسرہ اللہ مسئلہ دی رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا رد شرک دو قولان للعلماء مشرکین پدی تمری چی پیغمبر علیہ السلام با بی امداد پاتی شی او با شرمی گی خیر با دی رسوا کی گی شرمی گی با ایا با زمان خبری ترا گردی صرف دا غوا خبرنو همیشه دادا همیشه چی بیان دی دین یو دی که کئی خلاب با اون کی گی خو پدی تم با اون دیری چی اخیر با دی را غرزی گی اخیر با منگ شرمو بیدتا کو بیر دلیل کو بای اخیر با دا اقتدار دا زور ختمی گی او قرآن خون دی کئی دا بایی دا غشانتا و ترقی با کئی ستاسو دا خیالی چه دا با مددتو نشی نو مدد با دده کی گی که تاسو چه مددت ختم شوی اسمان توخی جا دا غزین مدد را روان دیاد مدد ختم کئی یعنی دا مدد اللہ پا زانی خیلی چه دا با مدد کوم اوز که تاسو چه و نسولی فال یم دود بی سبب این اللہ سما اسمان تا تذریه جور که رسی رند که یوخی جاوتا او دا غزین لاری کسی بند کر بندول نشی بندولی فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیز ددا چلونا یعنی اسباب چې د نسکی کی د خپل وس مناسبو کان کا اسمان ته د خطو یغی ته مخه جا الله ری کو سی بن کا نو نش بندولې نو چې نش بندول نو الله به د مدد کوي موتو بغیظکم د دې غصه تاسو سره به مردار شي او دا مدد به الله کې او دا دین بخوري په مخه باندې دغه سی الله رب العالمین وکړه تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اوتی تو مفادی هلر د زمکه خزا کونجان مال را کړی شي مشرکین ته جاج دا جوړ کړل چې د غیب و قدرت او د غیب و خدانی مال را کړل شي کونجان را کړی شي دی هر تما ته علم تو بما کان او ما کندان را قزا نور معنا زما د دین بود دنیا ګډ ګډ تر سي لا يبقى بیت مدار ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل د ضرور د ضرور تیا سرا از کمزور د کمزور تیا سرا با اللہ دا دین کچا او پخو طول کورون ترسی پا خچ دا خوری گٹی جود لی کچا و بر خیمه و تنبوان دیتا بیم اللہ رسی او رسید کنا رسید لیدی او حکومت بوم دا مسلمان رازی پرون تا سلو سلو ان الارض یرسوا عبادی الصالحون کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرسوها عبادی الصالحون اللہ به اقتدار ور گئی یا ضروری دا او دا اللہ ویل دی نورشیا دی دا حکم دی مالکون جانی دارا کرشی ابو حریرہ وی رضی اللہ تعالی عنہ چه کلب او ملک فتح شو نو ابو حریرہ وی رضی اللہ تعالی عنہ دا دی کن جانی اللہ ساس پیغمبر لمخ کی ور کرنی مانا دا دی کن جانی چی دا دی بفتح کی گی دا بفتح کی دا دا کن جانی لمخ کی ور کرنی آتی نداشت مرادو اگر خلق دینا بلتو جور کرو نو دا با اللہ طول دنیا ترسی موتو بغیزکم مردار شای ختموی نیش ختم دلی دی معنی بانی چه شده بیان در رسالت در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تسلی پیغمبر لا تسلی داعی دا حق لا او بلخوا تهدید زورن او رتن دا اشرمول لی مشرک لا چستا زر نواری که دا خور شوی ورد بانی بل لی دغس با اسودی اللہ با دا دین دنیا ترسی اللہ با دا خوری دی معنی بانی مطلب بانی معنی کم سوچی خیالی اللہ ینصر اللہ دی چی اللہ با دی پیغمبر مددتو نکی نپ دنیا و نپ آخرت فلیمدد بی سببین لسما نو دی دیو گود کی رسائی پا طرف دا اسمان بانی سمانا چی چو وست دی رسی نو دی خلاف دی آقا وستو کی انکا اسمانونو تا پخطوی ناغی تا دیو مخیجی سمالی اقطع بیادی ختم کی دا سوچ فکر خپل فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ بیا دې سوچو کې ایب خامخا بو بزی ختم بکی را تدبیرات چې دې په غوسره دې په پسو غوسره چې دې مدد ولې کیږي د مدد کول لارې کوسی بند کا آن کا اسمان ته په خطوی سوچو کا زړه کې چې زبر د لارې کوسی د مدد څنګه باندې کم مدد دې اسمان ناراضی مدد ته اسمان ته خطې شم نشم خطې نو چې نشم خطې د مدد بکیږي پا دی سوچ بانی بستا دا غصه ختم شی اکبا ختم نشی مانا سوچ با دیو رسی کنا صورت سبا کی لسیو کنا ان تقومو لله مثنا و فرادا ثم تتفکرو ما بصاحبكم من جننا سوچو که دو دوانو یو یو چه پس طریقه بی ختمو نشی ختمو لی اخیر با پا دی دیو دریگی چی دا دا غیب و نشورو دا اور یه چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے دا خبر با چلی نو مسلمان بشی که نشوی ورد بانی بل لنوی با دا غور سر با مرشن یا مثال خود لده فلیمدد بی سبب این الاسما نرسی دی گوتا که الاسما الاسقف الوید برا برگوتا مدد بدد زکوم من کان یظنو اللن ینصره الله فوالله لا ینصره الله قسم پا اللہ اللہ بدد مدد کی پتا نپیدو کی کنه نو برگوتا بینشتا دی رسای غوطا که زانو تا پان شکا زانو تا پان شکا زان تی زندی که فالی انظر حال یو زیبن نکایدوهو مای اغیز پا دی بانی بایی دا غصا ختم شی و کنا نختمی که مردار باشی غصا با دست خپادش مطلب داری نو دی دوی مانا بانی دا مثال لی فالی امدود بی سبب من الاسمای الاسمای البیت سم مل یقتع فالی انظر یا پی زان پان شکا یا دا مانا دا سوچ فکر دا ختم کا او بیا سوچو که چیزو بزن مردار کم خدا خبر ختمی گی نا حل یذبن کیدو ما غیظ دویم مطلب هو مومن دی ایماندار یا مشرک من کان یظن ان ینصره الله ہر هغه څوک چې هغه ګمان دی چې الله د مدد نکی څوک چې چاله من نه لیوري څوک چې می څوک من ته کړی نه وسیله او ذریعہ کړی می نه را پنی کې کړی می نه درگاه ولو نه لیوري خور می نه خوري کانی می پزان نیوري جنډه غلاف می پزان نی مخلی لن ینصره الله الله چرې د مدد نکی اللہ رب العالمین وی فلیمدد بسبب ان للسماء نو دے دی رسے اوٹا کی اسمان طرف تا یعنی کور تا ثم یقطع بیادی پری کی سوچ چی ختم کی فلینظرها لیذهبن کیده ما یغیظ سمانا دا مطلب دا دے سوچ کا مشرک تا وی چی زما مدد نکی اللہ زما مدد نکی سوچ میں چالا من نیلی ولی نو ستا پا سنگ کی ستا پا کر کی ستا پا گاون کی دا سین چوکشتے چاہوئی صرف اور صرف اللہ کی مخلوق لے چشین دے ورکڑے بے دا اسباب ہونا اسبابی ورکڑی دی کولین دی ورکڑی آغا سڑے ہو گورا کستا کلی کنی نو نیجی علاقہ کے ہو گورا دا سی بچوکی بند دا منظرون نخالی کی موحد با پکی تی دکلا کی آخی دے آغا تا ہو گورا آغا دوڑی خوری کو غول خوری آغا ام دوڑی خوری